levet kőzök. Megyek. Kire gondoltam, mama? Hol vagyunk, jó a pitanálja? Biztos. Anna, olvas a fejem. No? Mit tudnánk kitalálni, mikor? Róra! Milyen Róra? Rórára, nem? Rórára. Az is geci látta. Az is nevezik. A túra megy a nagymamájához, nem szeretnél az anyjához. Hát így a legjobb. Jó, hogy kapcsolatok. Ma 6 éve együtt élnek ennek. Én nem 6 éve. 6 éve. Vagy 5 éve. Én 6 éve. De már így elmúlt. Vagy 5 is már. Nem. Kapcsolat. Az egyik ünnep, az egyik arra, a másik a arra. Jó kapcsolat. Ez nem lesz egy kapcsolat. De. Ja. Múlva a konfiszkáló. Rengetegen vannak. Előteszünk ha akkor több nem légy darába. Nem kell felizni a több a piasztat. A strandasztalt mondta, nem? Hallottad? Mi? Amit vettél, azt mondtad. Hát az is rájta, nem? Az is rájta. Igen, csak egy kicsit. Ah, hát, mondom, hogy tovább. Jó, vagy nagyot hallok. Kicsit állt a gyúkba a fejem. Na, ez is tiszta lett. Ez a vizes vödörsor még itt nem, hogy féljetek. Nem. Azt se tudom. Több valaki? Több. Kinyit. Hát nem. Az öcsém. A szásztek. Jó, néván krémesnek voltam. Alulja, fiatal. Ja, ott a krém. Akkor segítettem. Így van. Attila, Attila. Szia. Voltam itt. Szia. Hogy voltál te, Attila? Ide menjetek el, hogy féljenek az asszonyok. Menjön, persze szeretem. Pedigén volt, emlegettünk, ha hogy hú van az izmod, mind elsoványodtál, ugye milyen kis rakása felé? Felike, mondnám be az izmod itt. Nem veszik a Felike, hogy mit csinál? Olyan úgy összeesté. Gyere át, én azt kandírozom. Szia, mama! Köszönöm, hogy jobb lenni. Hogy vagy, mama? Új látatok. Csináljuk a dolgokat. Nem, eljártatunk, is dolgozunk. Hát erre, arra, kis nyúszit a Dajnának. Nagyon gyerekek, már nem jár, mert az olyanok. Gyerünk oda, fiam. Hát gyerünk oda. Vett interneten. Mi láttad, mit csináltam? Internetet. Még készen, ma már. Vettem telemartót. Azt még fész. 1100-nál egy homó. Mert pedig nem, hogy hívják. Húsfére. Nem, mindjárt meg kellett főzöm, azt hiszem, megyek én is gyerekkocsi. Alig bírtam rálépni. Mondom, a Szilvia szépen jöttet, miért ne álljon rá, meg az önca eltűntem, hogy ez az úgy a pályán. Alig bírtam rálépni. Te bírtam rálépni, csillveszett világ. Kint a tanyasi világban az, ahol sár van meg, érted, minden ott nem dőlök el itt meg a betonon. Csimba betonon, ugye te van. De hát egy-kettő ezt a piacot is megcsináltuk, mert... Nem voltál a lányok. A Brigitta az az Arvival bent csavarok. Ja, a Brigitta az megvan ez a csavartása. Dodó az mosogatott. Az egy kérdés a paprikás. Akkor kifőzik a paprikát, de senki nem akarja. De az se lenne jó, ha el lenne baszó paprikás. Ugye, mi van a kakasok búva. Azt mondom, hát mindegy, fasz, akkor valaki főzze a paprikást, azt akkor mind búva. Akkor el kellett menni azért párok, hogy jó kéje, akkor elmenni az egy párok. Az mennyi kiállta? Hát bócsó biztos. Hogy kilója? Szárnyénál. Szárnyénál. Hát egy. Tökön malak. Én nem szeretem ezt a faszit. Én sem. Egy fiam. Majd ahhoz elvissik mostanra, vagy te. Van itt még egy pár darab olyan, amit el lehet vinni. Olyan föntri beszélget értek, hogy nagyon nem szeretem. Már onnantól nem szeretem, mint a kifizettettem a kárat. Most nem úgy kellett volna, hogy én fizessem ki, hanem ha korrekt akartunk volna lenni, fele-fele. Nem az én bajom, hogy ő minél szar szép dobál. Én voltam azért hibás, mert elszakadtam az asszonak füle. Viszont, hát miért nem itt előbb az meg? Itt a hús, tessék, fogd meg, az párod meg. De most elviszed a hentős, hogy húsodok ott. Ennél vertikális vagy egy tessék, oda teszed, így fogja, ő onnantól kezdve, ő rendezi. Nem, hogy én most menjek Grosszaidra elástámolni, ott eltrik kezem lábom, ott merő szétdobálja a kádokat, meg minden felé minden ma. De hát úgy van. Nem is szeretem azt az embert. Majd mindig remélem, hogy próbáljuk. Hú, volt egy szerencsétlási, és ott egy autót rúgalva basztak így rengessel. Hú. Főút a főút mennyi összetört a rúgálmány. Egy gyungó belemegy, egy az egy vannak összetört totál az eleje, az autó összetört az egész rúgala. De az hogy lehet, az fordulhatott, nem? Nem, szerintem az a... Jó, azért a kis utcáról lefelé. A piros autónak szerintem ott volt a főút, azt a jó nem fékezetlen buk bele. Nem hiszem, a főútó, hogy átment a jó a kis utcában, nem hiszem. Belement az autó. Na jó, bufant. De nem itt is volt valami, nem? Amikor megyünk ki fel, össze meghalljuk azt a volt rinszállást, tudod, van sok üvegzsel most vagy. Két fel új. Nem figyelt képé. Biztos, hogy ott itt kint voltak a rendőrök, és akkor ott a főtorlókták, ott a kislókták elhára, mert oda mennünk a lúsi otthon, hogy nem tűntettek. Hova viszik? Nem érdek. Biztos, hogy meg. Hát az oldalát begörbítettek. Hát ezek az autók is olyan, mint a limenkás kézé, meg tudod az összegyűjteni. Hát a piros autót begörbítette, a jubónak az elején még kicsit így összement, úgyhogy... Kisebb lett a jubó, levidább lett, az kész. Komolyan, kitárt belőle, próbálom, megyünk tovább. Nem nagyon, mert ott a Ródánnak le volt. Tehát az is ott, tehát ez meg kint a főúton, hát a rendőrök még emelni látta. De hol? Kérdeztük hozzá az a mindával. Mi van? Voltunk a Rodicsba. Zsartőre hajt a mindával. Voltunk a Bomexba. Minden voltunk a piacon. Nem voltál már mi ki? Zsoltikám. Hát menjék erre arra, Zsoltikám. De nem mindig. Úgy hiált a hentés, hogy Zsoltikám. Veszel akkor Zsoltikám. Hát, ott minden neki. És akkor mikor viszed a nyárkult, akkor csak piacra külelni? Nem, akkor ide külni a hertes bútyához. Lehet még különben oda is vihetnék, hogy onnan is eltűnt. Hát is Zsoltika, nem? Zsoltika. Messze akkor Zsoltika, az a bút neve. Árul a piacon is van neki bútya, és meg a ház, házdával a vágóik. De a házdával ott van a Tivaj utcájára vágóik. Hát is vihetnék. Oda elviszed, mert már kétszer is párol hetente. Lehet vinni, akkor ez most úgy jött, hogy csütörtök, hogy szombatra megy, nem egy hétfő, vagy kedvű, egy másik napra ugye párhoz vállalja párhoz. Amit csináltunk, akkor nagyon finomra sikerült neki, az egyiket bevákóztattuk, másikat nem, de úgy elfogyott, hogy fú, nem biztos, hogy két hétig elég volt. Meg jó nagy darabban voltak. Finom is volt. Melyik? Pajtából a fiatalabb pajtából párhoz. Nem, ebből amit levágtunk utoljára. Nem volt, nem volt az olyan rossz. Meg a nyaka tudod az öreg. Nyaka meg volt neki hagyva. Az ilyen középkorai. Majd az lesz öreg, ami megmaradt, azt majd télen vágjuk. Jó lesz, az a sem. Azok már kis tényleg. Az a sem. Most jó sikerült neki, hát most mind majd meglássuk, hogy mert ugye be van egy zacskóba télen, ott elfogok neki azt a nyakának. Már most mindegy, a ha a binyit is úgy kóstolják, hogy... Erre ugrottál most már mondani. Most egy kicsit nagyon nem akartál volna beszélgetni. Először az itt, hogy haragszasz rá. Hát én még innen vártam semmit, én csak azt láttam, hogy bedugod az autó, előre megnézted a magot, elmentem, visszafordultam, már nem is ott voltál. Kérdezem a kicsit, mit hallottál? Semmit. Nem volt kedvem a kicsivel beszélgetni. Azt mondja, hiába mondott a patár akármit, azt nem is. Mondom, hogy magamban csak kibírnám, hogy végig ütetnék ezt a kukorizát. Azt az autót kikörülöttem a szervizet, hogy totál nem beülni azt, akkor még az a meleg pára betett. Kirakni a zsákokat, mikor odaértünk, úgy szétrakni. Nem a hazafelvűbe kicsinek. Nem akarja elhozni malacokat. Nem akarja? Nem mondta így kinyíltan, hogy nem akarja, azt mondja, hogy a buzi gyerekkel kell hozatni a vizére. Akkor mit duskával? Mit duskával? Megmondom, hogy mennyi. Hát akkor máskor nem adom még oda permetezők, hogy elmenjen permetezni. Nem tudtam, hogy ilyen. Mondom, nem mondok így nyíltan. Elég az, hogy a hova tenni. Hát az itt van ez a háza, ebből nagyon elpír, ez a négy balacsa. Hát akkor itt lehet, vagy abba a buzi gyerekkel. Hát akkor a buzi gyerekkel ki kell húzott, nem tudsz. Hát őnek is egy kívántik volna, hogy ingyen hozza, de hát hogyha úgy, akkor majd elhozza el, mert csak akkor miért kell beszélni, hogy mikor lehet érte menni, meg elmegy, hogy mikor ér rá, ugye? Hát az elmény, és most az egy-két nap, mint máma telefonszik, hogy te hónap elvillátoztam, az ott rá, jó. Hát jó, jó legyen ott az arnék, vagy fungyan tornyosuk hozni, vagy ingyen, vagy... Nem tudom, hogy hol vannak, hogy itt van. Valóban én már úgy fogok. Hát elhozza, tehát a disznót is itt csak álljak, kérem. Én csak telefonáltam neki, mondom, hogy mi a helyzet, el kell hozni a disznót. Jó, jó. Mert én aztán már nem hívom. Ja, hány legyen a bono, hány legyen a bono. Nem tudom, ez a kis bunda veszélye azért az buzinkul, ugye családja még minden, de a kicsi azért még nem mutatott. Nem mutatott a gyerekeket. Sőt gyerekeket se nő. Most ő nagy, nagy szájjal mondja, hogy ő a nőket szereti, de hát nem voltam ott, hogy a nőket szereti. Ugye ez erőre lehet buzi is. Engem mi engedd a hátam meg. Igen, uram. Na hát, örök ki a nőt keresi, hát nem tudom, hogy... Ezt nem értem én, hogyha nőt keresi, akkor találna is, nem? Most az, aki volt neki barátnője, azt mutogatta, hogy orrom a mai barátnője, az én neki úgy nézett, mint egy fiú. Érted? Na, megfőztem. Ha lehet, hogy kiderült, hogy pecse volt. Nem, annak az úgy nézett ki, mint egy fiú, de annak úgy egy látom. Nem, hogy egy picit csomós van. Hogy nézd ki a Zarna Brzovicsát, az a fiú vagy van? Hát az az úr. Nézd meg. Majd kitörtem a vállam. Zarna Brzovicsát. Hát az Lutkovic király ennek az Orbán. Mind a lépti bele. Épp az, hogy semmi van, amit a piac végig, hogy valaki a betonban rosszul áll. Most így be van szakadva. Most mindjárt oda mellett, most ott mindjárt oda mellett, aztán is mellettük azt kifele. Most olyan rosszul léptem, hogy oda, ahogy eljön, úgy azt hittem az, hogy vezető a lábom. Ezért. Most most meg elég léptem rálépni, ú, de még álltam rögtön, ú, olyan lassan léptem, jaj, azért mondom, mindjárt mozgattam el rá, egy kicsit, hogy bírom, hogy mozgattam. Nem nézzék magad el lényre, vagy hogy? Nem néztem magad el, mert én nem hittem, vettük, jó, kösz, szevasz, az idő, hogy fordultam el, most akkor léptem, most abban a pillanatban beton, úgy néz ki, ha így nézed én messzül, akkor nem látod, szürke, mint beton, érted? Szürke az is. Csak ott el van tudod a beton, most egy kicsit le van, le van, le van. De mi nem? Mondom, hogy így, ahogy a külön. Halló! Mit írnál? Szesz. Hát semmi, itt jön, ahol májkkal beszélgetünk. Nagyon semmi. Olyan kicsi beszélő van. Jó, szia! Nem vagyok én kicsi. Képzeljétek el, kell, hogy hogy eszik a Ferike. Na, igen. Danika megeszik két tojást, a Ferike három. Nem, Ferike megeszik. Milyen Ferike úgy kezdődik, hogy Ferike kér négy tojást. Danika kér két tojást. Akkor Ferike kap öt tojást, mind megeszik. Danika kap két tojást, abban még csak egyet eszik. Érted? Jó, ez igaz, hogy volt. Ez így van, ez így van. Érted? Volt erre is példa. Hozzak valami sokkal. Volt erre is példa. De arra is volt példa. Hát rögtön járt az ilyen. Akartam csak. Meg tudom, mi volt még a tetejében. Még két, úgy, hogy van az a rózsakenyér, azt így félbe vágom, azt teszek bele a marorin, meg lekvárt, azt abból is még kettőt meg. Úgy el van hírhozva már, hogy bazd meg. Érted? Mert hittem én azt már neked, hogy egyszer voltuk a csúkóban, még a Galit, még a Tordi. Én torasztán, hogy találtam egy izét, egy elkevasat. Hum. Ott a földemben. Mellett. Ott ültettük a kukoricát. Aztán már ugye oda mentem én is, ugye, hogy sem ott van. Meg a vasnak? Nem, az Ekevas. Ekevas. Ott, a, amikor a másik darabban? Nem, ebben a darabban. Ott a tiglákat átfogja dobálni. Majd kimegyünk egyszer, mindjárt azt átdobáljuk. Rendes így, ekkora egy. Olyan éles volt be az, akkor csak na. Rendes Ekevas, ott a valós Ekevas. Hogy? Valaki oda tépte? Nem, szerintem az a földben volt jó, jó csúcs. szkálon az új zsírt. Már hátul lesz által minden. Mindig oda mentem öntögetnék itt a kukoricát. Csúkolgó hortiga garnit. Megvettünk egy csúkolgó garnit. Sanyikának az apja hozott, aki ott jetette csúkot, régóta van egy koma, ott akkor a koma fogta a tojást, egy kicsit így megtézett, bevette, kiköpte a hajt. Én oda sem egy rendetet. Akkor ő végét. Domondan, hogy végét. Ez három nap úgy kiköpte a haját, azt aztán nem akart többet. A nyelv tojást érzett, bevette a szájába, összeroppantotta, hogy kiköpte a haját. Kettő-három vagy nyelvet, hogy kiköpte, eddig olyat nem láttam. Én jó stresszben voltam ám a papírban, hogy mi lesz ott, mi a fasz maga. Gondoltam, hogy a, én mindjárt gondoltam, hogy a termet, hogy a, hát most lehet tudni, lehet, hogy magas a vérnyomás, vagy alacsony a vérnyomás, kicsit mindig azt mondja, hogy mert leesett a vérfoga szinte, nem étetted még, hát most tudom, hogy mindig szabad reggelni. Azt mondja, hogy édesség, ha nincs neki, leesik a vércukrokkal is lájon. Sűjt olyan tettem akkor régen, ugye van. Most elfelejtesz cukrosat enni, meg utána egyes szem meg rossz bekasztunk. Észik átlagban mindig cukros valamit. Reggelenként néha én mindig a kapucsinit úgy hiszem, hogy egy fékanál mézet teszek bele. Akkor nem pakolom el a mézet, akkor még a kekszel eszik egy kis mézes valamit már reggel korán. Nem mindig, de jó. Kicsi azt mondta, leesett a vércukorja, én gondoltam, hogy a vérnyomása vagy főment, vagy lement. Lassan azt mondtam helyesnek, hogy olyan önfejűen hazagyitt. Én mondtam, hogy hazaviszlek. Szépen mondtam, hogy beugrasz az autóba, az meg most elszédülsz valahol, akkor mész neki a másik autóba. Másik nem vagy a tárgyban, vagy valahol. Ez egy olyan hülyeséget csináltál, érted, hogy ezt így csinálod. De én úgy érzem, ha nem én hagytok, akkor még jobban beokádok, akkor hány ingén lesz egy... De várjál, mit félsz az okádást? Az okádás után mindig jobb a közérzet az ember. Csak hogy én hagytok, hogy így kettével hozzá. Mit kell lehet volna? Ha rosszul vagy és hányat kell, a pintot hagytad, hogy jaj, hogy kigálj. Ahogy megállunk a szánszát. Ha érezted, hogy rosszul vagy, akkor megfogod ezt a mutat ujjadat, benyomszod, hogy nyomod a nyelvenet. Itt lent, azt rögtön hánysz. Nem jó, nyomás, nem jó nyomás, de rögtön hánysz. Nem, az ön, hogy tudod, hogy hányod ki akkor. A második meg ugye gondolkozás, hogy gondoltad abban az autóban meleg van, bent vannak, az meg nyitott zsákuk, azért, hogy beporzoltunk, te még beviszod. Én is azt mondtam, hogy ilyet csináltad, akkor traktorra, kikorítára, kikorítára. Hát ott basztam el. Nem, ha ott tudom elrakni. De nem, hogy ma a traktorra. Lehet, hogy ott basztam el. Lehet, hogy már volt megállni. Minden alatt fő van csukva, meg még sok napoztam, bejön a mérges zsák, itt vannak mellette is volt. A hátulja totál tele volt rakodva mérges zsákkal, meg még a gépekben is volt mérges. Még a meleg, hétágról. Hát igen, még az autóban volt is, és 60 fok. Azt mondta, hogy bírja. Jó, bírja a meleget. Csak nem azt, hogy a párolog a mellette a üvésen a... Lehet, hogy az is, de lehet, hogy az is ez a meleg, mert is süt, ha süt, akkor nagyon süt. Hát nagyon van, az is, de hát akkor az üvés, ha már így tudjátok az én bajomat, akkor mi lesz neked a bajod, mikor még egyik nap nem volt én, vagy másnap szédültél bajod volt, hála Istennek harmadnapra jobban lett. Hát ez is igaz, hogy nem is szagult mérget. Ott nem is szagult mérget. Hát én így a szépen hazagyitt egyre fejemet megint, vállomat főraktam, itattak valami kis joghurtot, almendet, csak hagyjatok végül a szépen a fejem, ahogy ő mondta annak idején, csak hagyjatok, csak nem mozgassuk, csak hagyjuk végül. Én egy reggelre vettem magam. A segítő. Kerek föl. Mint hogyha nem is az én fejem mélye jövök. Úrgan. Hát akkor mit így volt az? Hát az is egyedik a méreggel, hogy nem különök volna oda. Hát is lehet, hogy a vérnyomás leesik főmény. Mert amikor főmény, akkor is szédülhetsz. Akkor is szédülhetsz. A másik eset, hogyha bevajtunkban az órod, vagy valami, azt nehezen kapod a levegőt éjszaka, azt fölébredsz hirtelen. Jó van, majd máskor nem kívánok egy zsékelyt én. Most is láttam, hogy könnyes a szemed, mit csinál? Tornádra rántak. Tornádra rántak, de amúgy is ez a szemem a tévé légy tűzés. De rántak a tornát az a tívával. Jó, de ott alapján meg se látszom, hogy nem látod. Az ott év alapján látod, milyen kótos. Hát én nem fésült szerte megnézni. Kért a tormolt adott, adott rá kegyet. Jó, nem, az a baj, hogy a picit fejre teszik, és akkor az a luk, ami van, az kihúgyásolja a haját. Jó, tudjunk jön a kápára, én meg a dacét. Na, azt, hogy aki nem vigy, aki három óra hosszát a föltámadással, ne is menjen. Az, hogy az utolsó nézeget se ott van. Látom, nem is kell. Érted? Majd most a Kálmárián? Nem, ezt kéne lesz a föltámadás. Hat órakú kezdődik? Igen. És attól 9 ívat kell lenned. Ameddig vége nincs. Hát különben is hosszú volt az a felemtes idejében, mert a tulajdonképpen mit is ott kaptakon, amikor fáztunk, amíg körösszölik, még bérmálják az öregeket. Ezt a fölnőttek, aki elmaradtak. Úgyhogy nem tudod a papit bérmálhatnál. Pápát azt a körülmenetet nézték. Már el is nem. Semmit lövegítünk. A Duna-Börtön volt. Mikor vége lett annak a sorozatnak, este volt? Igen, este, hát igen. Jó, hát én nem tudom, én itt kezdtem a szerencsekereket nézni, akkor azt mondja, mama, nem bírnálsz, azt mondja, lefeküdni, aludni, fölébredni, de ne bírnálsz, mondom, akkor mentem mindjárt. De milyen öreg a pápa is, ugye? Biden, így írta mám az interneten, nem tudom, hogy tartott beszélőt, azt akkor vége lett a beszélőnek, így a kolosztruson voltot akart kezelni, de nem volt nem mondott fel senki. Nem tudta, hogy most mi történt. Hát ha nem mentek oda kezelni. Nem, hát ő tartott a beszélőt, maga volt fel, azt akkor megtartott a beszélőt, le akart valamire kezelni, nyugodt a kezelőt. És nem volt senki. 79 éves a jobban. Pápa, és majdnem mondom, hogy mindjárt lesz, és akkor van egy pap. Ilyen öveket már nem tőle. És akkor oda-oda pap, hogy na hát elhessen. Ezért olyan, hogy... Olyan, hogy az a világsorsát a félig vagyágozom. 65 éves korban, ugye addig kell dolgozni, most újabb van a férfiaknak 65 éves korban. Akkor elmény nyugdíjba. A politikusok is akkor nyugdíjba kéne tenni. Körülbelül 60 éven fölül már nem is kell megválasztani, még ha megválasztják egy mandátumot, az a 4-5 évet leviszi, 65 éves korban nyugdíjba. Orbán Viktor az már 60 éves, ne? Majd már tört. Nem is lesz az már többet miniszterelnök. Most, most ezt tehát kinyomja, most aztán átadja valakinek. Mert már az már durva lenne, amíg ő lenne. Átadja a Szijjártónak. Én pénzsára gondolom, Szijjártnak, hogy valakinek ott átadja azt. Hogy a Novák Katalin. Azt annak nem vége. Nem baj, fél. Hát addig annak is így vagyok én a mandátumnak. Hát pont akkor lejár érted. Hát igen. Valamit az annál ott mondja se. Ha nem bánom, én csak a mamának mondtam, hogy attól félik én, hogy nagyon ezt a menekülteket trakszálják, hogy majd lehet, hogy a Pídos nem lesz a posztperiátusra. Én is attól félek. Na, no, már még valamit egyszer... Azt mondta az egyik izé, hogy nem lesz érni, hanem az araboknak a... Egyiptomban indulnak, megindulnak erre főfelelően. Azt mondta, én is hallottam. Mert éhesek, az orosz nem engedi, hogy kivigyék a búzát, azt már előre megvették azok. És nincs neki ilyen mit engedni. Ukrajnát előre megvették. Az oroszok meg megvették. Nem engedik nekik, hogy kivigyék. Á, azért akarták azok kivigyék a búzát, meg a policát, de lényeg, mit zaválni nekik. De nincs nekik mit enni, most az mind az Algíria, meg az Egyiptom, meg a Földi. Hát akkor menjek oda, ahova, ha ilyen hiába jönnek, mit elveszik, mit van, itt van, hova menj, ahova, itt van mit enni. Németeknek a hát jó, hogy nem polont oda menni, oda a Putyin lüböketi őket rakottál. Hát nem azt mondta valamelyik nap, hogy 20 millió tonna kukorica vár ki szállításra. Hát hol van itt 20 millió tonna? Nekünk nincs még. Ide akarják azt beszállni, de bazik, oda akarnak kivinni, aki már megvette. Értem, de oda menjenek, akkor ők ne ide, mi legyen. Nem, azért nem, nem minulnak nem majd mennek a németek, azok, akik... A németek, akik hagyd menjenek, azok kívánják őket. Ők, hogy Szerbia nem kell nekik. Most nem tudom, hogy tényleg azt a hajót az ukránok robbantották, vagy csak annyi, hogy tűzített, hogy azért hívják el. Nagyon sajnálják azt, hogy azok nagyon modern hajó voltak. modern fegyverekkel volt ellátva, meg minden, de a zászlós hajó az a, mindig akár Meriknek a zászlós hajó. Igen, az a főhajó. Akár Merik ott állnak a zászlós hajó, az a főhajó. Jó bebasztat. Ki az oroszok, ki nyitták az ukránok, ki nem, az oroszok, nem, nem az oroszok, ki nyitták? Az oroszok, ki hoz a zászlós hajó, mit lenne a Moskva, vagy minden titás, hogy titák a hajó. Az volt az zászlós, ez a legjobb hajó volt a leg, a hat flottában, és ez a legmodernabb fegyverekkel volt ellátott. Azt mondták az ukránok, hogy ők belelőttek. Az oroszok még azt mondták, hogy csak a lőszer raktárja, a hajónak a lőszer raktárja gyulladt ki, hogy azért robban működjön része, mert valamikor akarták, húzatták már, vagy mit csinálták. Nem sértett, elsértett. Ott elsértett. Elsértett, Moszkva. Képzeld, mennyi volt kavason ott a cigányokat, mit bírnál. Az oroszok megvadulnak, akkor lerakétáznak ott mindent. Csak olyan pici nincs, amit most csinálnak. A beadónak akkor úgy kezdik, hogy szépen rakétoztat. De nem tudom, nem atomot akarják, nem? De nagyon mondja azt is, hogy Amerikan, tudom én, milyen helikopterokat meg. Ez a küzdés, hogy fegyverek, ez még, írjátok egymást. Amúgy akarják a békét, a világ úgy akarja, az Anglia is, mint ezek is, mint a Amazon is, mint akkor átküldik még, akkor ezek aláírnak majd egy papírt értet, hogy na nébe ennyi gabonát majd, ha az a béke lesz, akkor majd ezért az, jó, jó. Ez mindent aláír, jó, jó, úgy lesz. Én tudom, kicsi azt akartam bemagyarázni idén, mikor én nem felejtem, mikor voltam rosszul, hogy kezdtem magyarázni, hogy az Amerikában hány személy, ilyen gazdag személy várja a donort, hogy akkor itten kinyírják a komákat, kiszedik a belsejt nekik, az viszik Amerikába. Ja, neked is magyaráztak? Hunnan beszélj ezt a dumát? De hogy jutt oda ki, mikor nem is mondtam neki, hogy hol lesz? Én nem tudom. Én tudom, csak bazeg volt kijön a traktor. Olyan, mint a radár. Hogy jön? Nem, papára rakott, nyomkövető. Nyomkövető. Gyanús ez a kicsi. Nem tudom, hogy mire mit adta a kiszáradt diófát ezt landa. Nagyon kocsosan. Még főzni. Főznem kell. Mit sem? Ahogy áll a jövő a jelentkezésre. Nem akar ebben menni. Nem akarta bevenni. Majd következően. Na akkor mennyi barátot hagysz itt? Az összeset. 3 kilót. Nem, most a 2. 160 dinár most. Olyan olcsó volt. Ennyi van, már most barátot. Mi baj? Ne. Én is vettem magamnak ki. Anikulat is vettem, tudod neki, az is kapott. Mindenki kapott. Még anyám kifelé, most már kilenem, mert nagyon elmaradok. Oda vettem a témet, tudod? És interneti kicsit, amelyik mikor ez ott az át. Ugye sem tudták, hogy át kellettem alapnani. Nem akar elkapni. Kényre gyújtam fél a kettő. Minden papíron ér. Nem, persze, te látod. A szint azt mondja, hogy lesz még itt jelentkezés. Mert te én egyszer a tévében azt hallottam, hogy április 20-a után lehet beadni a papírra. Hát, hogy most milyen volt, vagy olyan volt. Na, majd még egy kis kapit. 6 hónapra 38 ezer ára havisítani. Sziasztok! Ja. A tiszta. Nem hallottad sziasztok? Nem a tévében. A panon tévé. 38 ezer ára fizetés. Nem kell azért. Tényleg ez a tiszta. Tényleg kapsz ellátást, kaját, hunalomni, kiképzést. 3 hónapig nem kell munképeznek ki, még 3 hónapig nem képeznek ki. És amikor megvan a PIS, megkapod tisztán kihagyó számúban, nem tudom, már 400 valahol mennyit kap a koma, azt nem kütjön sok. Kiképezik egy fizetett katonára. Aztán megmaradhatsz a hadseregbe fizetett katonának, ha nem teszik főmondat, ha meg bírnak, akkor tisztet kínálnak, ha mit tudom én, de mehetnek csajok is, meg fiúk is. Most azt nem tudom, hogy hány éves korig. De még ő beleesik. 27 még az szerintes. Beleesik még, mert minden 30. Valakben. 27 bármibás. Kéci hallottat és a téva, nem falom téva, hogy mehetnek fizetett katonákat keresni. Akkor egy évben kéci van a bejelentkezés. Lehet menni. Nem érted meg. Tűzoltóságnak se olyan nagyon jó, nem mindig van ilyen, hogy semmit se csinálnak a tűzoltók. Mikor a magyar tévében látod, hogy kigyullad a 10. emeleten, ott a rétrán fölmén a komolya. Láttad már tényleg, azt nem tudod, hova biztosítsák, hogy van kibiztosítva, hogy miért a rétrán fölfelé. Még különösen, hogyha sötétben van, vagy hogy mondjam, még éjszaka van a tűz meg minden. Mikor egyszer itten tűz volt, égett a kémé, tudott ki azt. Most én főzettem a létrát a izére, a tetőre, ott hordtam fel a vizet a kémébe. Oda tettem így a kémébe egy kis létrát, így ott támasztottam, ott hordtam, ott öntögettem bele a kémébe a vizet. Akkor ment szét a kémé, különben. Ott akkor, amikor másnap mentem fő, hogy majd a lekotorom, meg valamint nem tudom mit csináltam, és akkor már új kétem nem mertem menni, mert akkor látta, de sötétben nem láttál semmit, csak akkor jég a kímű, mint hogy fallé fognak. Fölvendem bele, tettem két ödömét. Elvallottam. De aztán kémű költ csináltak. Mikor? Hát nem beletem, de... Hát van még a forró idével a kímű szétdobta mind a... Úgyhogy nem mindig van világos annak a tűzoltónak a idéje. Jó, még akkor, mikor mondjuk a fát ráadézi a vezetékre, hogy ki kell menni a fűre és szörni. De esetleg, hogy is én a kiképzésen tettem volna részt, ami lett volna egy hónapos. De esetleg ott tettem volna részt. Tehát Topolyás, én te a bot veszem. Akkor beszéltem vele az emberre, nem is tudja, amire jelentkezve, nem is akart látni, kérdezik, van tőlem C. Nincs. Kellett volna a kamion, akkor úgy mondta, hogy ennek kamion... Van B. Az nem, neki előnyesebben van, hogy C-ben vannak. És nem is vették át. Nem vett át. Nem akartam. Tudtam, ezért mindent. Nem mondom, azt mondod neki, hogy a következő alkalommal, nem mondod meg, azt mondod neki, hogy leszek. Ha ismertem a kiképzésre, akkor is kégetett el volna feltartani egy darabot. És 100%-et mondom, hogy életem van. Nem sem akarták, hogy menjek tovább. Okosulok az az ember ott van. Ott voltam, hát akartam, hogy maradni. De most nem dolgozik az valami mába. Nem kell megmondani, azt kell mondani, hogy a következő oldalhatom mondja, hogy 20-án lesz család. Ilyen igaz oldalhatom mondja, hogy ez... Én a tévében hallottam, és a tévé is hazudik, meg, vagy nem mondja, amíg rendesen az a... Nem kell mondani, hogy kicsinek. Te beszélsz már. Nem fogja megtudni. Én te nem tudják, tőletek se. De kicsinek beépített emberi van az ugyanaz. Lehet, hogy az is lehet, hogy ő intézte, ha ne... Lehet, hogy ő intézte. Azért nem megkapja. Ja. Nehogy azt mondjátok neki, hogy adjátok be, hanem hogy meg kell győzni, hogy nincsen C-engedélyed, úgyis másod még van, akkor előnyben. Ilyen mondtad, hogy te innen nem mész el, azt nem ütél volna a sarokhoz, nem megy el. Azt kell, nem vesz. Ja, még át nem vesz. Ja. Ne feküdtél volna az ágy, ja. Tényben az ágyához. Ja. Azt kellett volna. Egyet lerásztak. Kedvedbe vettél volna ezt a zabjafatát, hogy írja a játszokat nőle. Azt mondja, hogy apparátot, azt amelyik jött, azt refújtam volna. Na, azt kellett volna tenni. Oda bilincs, mit ti mondani, bilincs, oda bilincs jöttet volna magad az ásó, vagy valami vasó. Ja. Megmondtad, hogy te innen nem mész el, még be nem mész el. Ja, azt kellett volna. Minden papíron megy. Hát, jó leszik a papírok máshol, ilyen katonság is. Hú, lehet, hogy így éve. Úgy lehet, hogy a izéket veszik be jobban, így. Akiket ismernek. Ismerősöket. Egy darab van csak. egy darabot vesznek fel a tűzoltóba. Aki jelentkezett volna, abban egy darab lehet. De az egészben legyen, az egy darab. Igen, egy darab, egy személy. Egy személy. És szerintem megvolt már az, hogy már kit vesznek fel. De ez így szokott jelenni, hogy előre már még van, de azért kiküljék a pályázatot, hogy nézd, ennyi jelentkező volt, de őt előttük föl. Ő rácsett a választás, hát így van. Nem sem tesznek, nem úgy. Nagyon előtt kell, hogy miért csak szerzeljen a kamionra. Körül egy olyan, aki mellette szól, vagy valami. Minden is szélyengedi a kamionra, és lehet rögtönni. Nem, bírom mellette. Most már nem kell annyit a hajtanot, sem meg annyi órát sem. Nem, nem is az. Csak azt mondják, hogy akkor bírom, nagyon fejtom kettő, ott is kettő, azt mondják, hogy nem akarják. Legyen meg a B. De az de megvan a B-t van. Megvan, de nem próbálva, de rendesen meg. Kettő autóiskát már fölhívta. Jó, hogy neked még próbáltam. Ja, de felhívtam őket a másik autóiskát. Azt mondják, hogy verseny... De várj, de nem rock kénacél, de az arra kibrok menni a rendes versenymotor. Arra kiengednek. Azt hiszem, hogy nem engednek. De mindenki nem motorengedély. Nem akarsz motorversenyző lenni. Motorversenyző meg lehetett. Nem tudom. Hanem kamionsofőbe. Arra nem akarnak. A kamionsofő, mint a taj. Hát az, hogyha meg lesz neked a cél, akkor neked nem is mint tűzoltónak menni, csak elmész megmunkálod, hogy van cél, ez ilyen szállító. Rögtön visz még Németországba. Figyelj, fordulsz 500 euró. Nem az volt. Ott is kell figyelni. Beírod a GPS-be, hogy Germania. Arra is gondoltam, csak azon, hogy azt most nem, azt kell meggyorsabb. Mindig is nagyon keretik a teherautó sofőr. Réten, nem akar senki sofőr lenni. De, nem, mi nem lesznek. Még olyan kamionok vannak már azért, hogy mind az űrhajó, olyan modern. De így az csak GPS-en nem. Bírben azt mondtad már az előtt is, hogy a tajót bír főzni benne, még aludni is, meg minden. Van benne az üzemanyagból, ha hideg van, meleg is. Ha meleg van, klíma, hűt. Már nem mondta, hogy nem jelentkezik. Ott áll még, ha véletlenül megáll, hogy ilyen hégy vagy valami, az hideg van, csak beállíts, hogy hány fokos melegét, akkor ott az üzemanyagot szíja a tartályba, a motor nem kőjárható. Nem kő. Olyan meleget csinál, amilyet akarsz. Azt mondta kicsit, hogy nem jó neki egyedül, a szomszéd nem akar beszélgetni vele, akkor mondom, mit csinálsz? Hát hazamegyek, akkor bekapcsolom a melegítést, akkor megfürdök, azt aztán, akkor megfürdöttem, most nem tudom, hogy lefekszik, vagy le akar megni, akkor ki is az ablakot. Télen nyáron kint az ablakon. De olyan meleg van, hogy elkapod. Hát akkor mi lehet csapod szóval a legítőt annyira, hogy a villanynál a legít. Ha mennyit ő otthon van, a gondolom, hogy fizet áramot. Egész nap ugye nincs otthon, este meg bekapcsolja a klímát, melegít, az kicsit. Boilerint, egy fürdés. Gondolom, nem sokáig van, hogy felettem. A hús múci rettent. Tíz éhes, Második Mihály Veszkó. Nagyon. Azért nincs is neki nője gondom, mert sajnálja a pénzt az asszonya is. Hát, amit még egy szívül az azt is sajnálja. Hát, őt ezt is az anyja érteti. Most, hogy hogy ülőznek, hogy füzeti az anyjának, vagy nem. Azt mondta, az anyja főzni. Hát, ki főzne neki? Most ugye elmény, azt miért nem mondjuk, hogy mert lehet venni, hogy menni valamit ugye Burmába, hogy ahol van állás. Mert ott is láttam, hogy... Még ott meg is jön állni. Még házuszállják. Nem ki házuszállják, elmész, hogy láttam azt, amikor voltunk a papírokat rendezni, ott a Burmába, ott bent van az a nagy épület, nekik ott. Azt mondjam, hogy a borogó hely, restaurán vagy ilyesmi. Nem, azt mondtam Pécsi, az van ki, hogy Pécs. De tényleg mentünk ott autóval, most úgy nézem már, hogy üdemről, mert láttam, hogy mentek ki is, meg be is belőle, de hogy milyen Pécs. Aztán a potyanok vannak, azt mondja, hogy de emitt is jó, mert oda mész, még van az a menü, enni valami aznap őznek, hát a gurmánba. Ja. Ami aznap készül. Megrendülött, viszik a kenyeret, salátát, levest, húst, mindent megesző, akarsz mellé, az már külön füzet. Így szól, hogy ha nem, megebédőt össze a mész tovább. Nem kül, mosogat, nem kül. Nem kül, persze, nem kül semmit csinál. Na most ez a kicsi, ez az elmék anyámhoz reggel ide is, akkor délután elmék anyámhoz még ebédre. Elmék este. Meg nyílásra is még hozzá a macsinga. Az úgy szegény asszonynak már könyökint gyűnti, hogy 50 éves a fiam, de ő mindig edet jobb. 51, érted? Nem tudott oda baszni magához egy asszonyt, aki főzne rá, meg elraláltja. Hát ott akkor... A maradékot meg el. Kutyája szembe jött neki, nem? Nem a kutyájába. Nem, ugye. Kis kutyájába. Én azt tudom mondani. Annyika onnan, hogy 2-3 ház van. Van az interjú felé? Nem az a elgazdódról beszélni? Ott a ne az. Ha mondta, hogy bevegyen elgazdódó, és akkor ott. Ott. Úgy talán meg legkönnyebben, ha lát egy fehér kombit, meg egy kamiont. Gert tudom. Azt ott van benne az utat, mindjárt. Hát én nem is akarok nagyon. Megcseresni te majd. Megtalál téged, Harkar. Megtalál az Attilát is, Harkar. De Ryan, de kombi is szállított próbálni. De most érted, nem nagyon mehet neki, ha minden nap ottan tekerik nálam. Tényleg is jó. Jó, és csak tényleg volt. Elvittett a permetezőt, hogy megpermetezze az árpályát. Neked még nem akarja elhúzni malacokat. Én nem mondtam. A permetező még, ha jól megnézik, az egyik. Ugye? Nem tudom, ott valami betapít, ez a vastag kővel összenyomódott, mint hogy az nem lehet. Szétrepad, az már nem sokáig bírja, de még egy... Na lehet, mert az idével körül figyelteni talagban. Az nem érsz, hogy kitört a gumit. De kognálva. Ja, amikor a pillanat, amikor az kilopad a gumi, akkor szigetelő szalag semmit nem. Ott nyomás van. Ott azért is mén át a víz rajta, mert amikor megkapcsolod a pumpát, nyomáshoz kiízeli tőle, már annyira el van ízelni, nem mén rajta. A vastag kővel kívül cserélje akkor. Mert tele van anyag, de a szétlepen túl kifolyik. Hát ki? Akkor az ott elfolyik. Nem is annyira használjuk. Nem tudom, a negyik búzsája az nagyon kvalit, és azt megtűpelnek egy végén. Megtűnt mindent felmetődik. Mindent megtűnt. A parijára megszűnt. Valahogy mit hirdetett itt a rányok? Mondta neked, hogy írj azt a tévé, a panon gazdában, amikor... Az a baj ebben az egészben, hogyha megpermetezed, izéve éppen tegnap este beszéljük a színvel, megpermetezed, levéltrágyához nem esik az első, akkor nem jó lesz neki. Az se jó, még rosszabb neki. Akkor lemelik, megsütik. Rosszabb, mert a kényeket is. Kör neki az első, mert nem, nincs első, akkor nem jó tudának az ilyen. De jó van felmerzés, és előbb ki első vagy utána? Utána. Ha most tudnád, hogy holnap esik az első, akkor lehet nem állam felmerzés. Megpermetez, hogy teszi a levele, kapja alul az esőt, azt nyilván főkele. Ha megpermetez, az kapja fölül a meleget, alulul meg nincs nedvesség, akkor az megsütik. Ez az ide párolót bent kellene permetezni. Azért el van a kukoricája ütetve, ő feketére permetezze, fúj a szél, mint a bon. Tényleg délután ezt az egy nagyon működ. Hova vészelbe szélbe permetezni? Már feketére, ő az bűn az első, mi a faszom elsőjük? Még bűnet azt mondta, hogy még zápon lehet. Régen látszott a betonon, hogy volt egy kis egyszer. Rossz időt mondta. Ah, semmi. Dobai vett egy csomó sülót, bazdik, abban nagy betonban hordják egy slepperénkkel, tapostassák. Műjöttene. Túrja fő azokkal, izékkel, manitúval tudom az őből, a rakó. Túrja fő, azt már fönt van traktor, tapostassa, úgy, de tapostassa. Annyi sülót? Annyi sülót. Tehát pígyit? Van nem pígyúttam. Hát és van egy pígy, de nem biztos, hogy van pígy. Biztos, hogy nem fizetik ki, mert mondd az latkó, hogy csak nem fizetik ki. Majd a... Vagy félnik, vagy a tájbi majd rakta. Mondta az latkó, hogy azok nem fizetik ki, csak ugye föl neki. Máskor egy berohadt neki, azt meg ott látta. De rétten dolgja oda a slegyfékkel, silót ezzel. Berohadt neki a másik pedig volt, a három sípen rakta az összes, emlékszesz? Dani lett az egészen. De ő nekik úgy ragaszkodnak a marhákon, mert minél több marhájuk van, hát több állami földet bírnak kapni. Ez azt ingyen adják. Még ha úgy nézed, már majdnem drágább, mint rendes, mert még a vízlecsapolási te fizeted neki. Remélem, nem kell vízlecsapolási fizeted. Hát azért mondom, hogy a csóka is kivett egy csomó állami főt. Nem tudom, hogy hogy akarnak a főtű gazdolni annyira, mert ugye, ha nincs műtrágya, nincs eső, még a műtrágya ilyen drága, mint mondjuk 30-40 nyárgot a műtrágya, aki jó skalán drága. Az a fő, még a nafta is, hogy nafta is hagyja. Az a nafta is hagyja. Az a nafta is hagyja. Közelebb ilyen, hogy a fűtőnek a vizet. Nem, azt még a vizet is eladják. Még talán vizet is eladják. Mérnek hozzá nekem a nagy 2-3000-4000 literesekkel tamponni, most ott a tubaiknál lehet tamponni. Vizet is eladják. Á, vizet is eladják. Hát, hogy milyen fokok. Ganét is néztem, hogy úgy ganézik, hogy ki van az a nagy vízi pillanatban, tesz rá olyan nagyon szalmát, úgy a szép, mint a szalma, akkor arra tesz megint egy kis ganét. Megint szalma, nagyon szalma, akkor megint egy kis ganét. Én is néztem, hogy ki túlja a... Tiszta szalmát. Nem is szaros, mint a tiszta szalmát, hanem ki túlja. Az minél nagyobbra puffassza, hogy nagyobb legyen a tömeg, érted? Mind a faszi rakodik, az egy tiszta szalma, pillanat alatt tele van a kocsi. Szép. Az egy kocsi, nem a kilót nézik. A nem kocsi, az egy kocsi Gani. Nem nyomodik össze. A kicsi is mondta neki, hogy ez valami a szalmát adja el Ganinak. Hát ez már olyan, mint a főzni vinnéd a szalmát. Kicsit megkevered Ganéba, itt van. Nem most még nem is rohad össze, mert első sincs. Ja, mi jobban jár. Majd megocsulják. Na, akkor mi majd? Ha megocsulják, akkor az nem jó, akkor kevesebb lesz neki. Nem mind az annyira össze, nefény nem rad az úgy ja. Össze. Disznószar, az nagyon szerep. Az igen, de a disznószar az egész más. De nem tudom, na megérteni őket, hogy ennyire bazd meg veszik a silót, meg minden a takarmány. Ott azt mondtad, hogy mennyi egy idén? 200 ezer font. 170-től lehet 200 valamennyi, attól függ, mert hány kilóval. Az ezek is egy most már. Hát ezt. Én is még. Csesztek rá ezek a tűzoltóság. Gettel nem ismernek nagyon biztosan. Na megyek. Lesz. Nem itt van olcsó az. Jó, akkor hamarabb jövök, na szesztek! Sziasztok!